الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. با توجه به پایان رسیدن وقت سخنرانی و با توجه به اینکه امام جمعه محترم موقت مولانا حافظ عبدالقادر ملک رئیسی آخری سخنان حضرت طلحه رضی اللہ تعالی عنہ فضائل اشارہ شدہ در کتب و در روایات منتہی بتا، امیدیں کہ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ برایا ہم یہ وجہات قبلا بیان کتا. بری بعض من جہت کسب ای فیض چند موردی که شاید تکراری منی بیان گو مولانا رئیسی ملک رئیسی بیانا، با اجازه شما حاضرین عزیز عرض کنم. اصل مطلب هم آخری گا که مولانا اشاره کو ما چوتی جهالت و بیعلمی سببا گاهی دچار ممکنه خدشهی بر اثر شیاطین دنیای تجزیه تحلیلها و گفتهای ناهنجار و ناروا قرار بگیریم، ولی راه نجات فقط روشنائی علم به دستیار گیم. و از منابع مهم اسلامی و از همه فراتر و عظیمتر تعالیم برجسته و عظیم قرآن مجید، چونکه قرآن مجید اصول و مبانی دین بیان فرمائنتگا، همه پیمی که رسالت و نبوت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صدا تنظیم کنه با و رسالت و نبوت انبیاء کرام علیہ السلام بعنوان یکی از اصول دین بیان کتنگا خود قرآن مجیدہ، چونکہ صحابہ کرام ممد و معاون جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در امر رسالت، پیغمبر معاونین وزراء همکار و همگام دست و بازوهای توانای رسول خدا علیہ السلام در رسالتی که خدای ذوالجلال به ای ذمه ارکتا اصحاب کرام. ماتوری که حضرت جندہ ارشاد فرمائنتا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و انصارا و اصحارا، اللہ پاک منا گچتگ و برگزیده ترین بندوتی قرار داتا و برای منی صحبت و همنشینی و برای منی همگامی و همکاری، برای منی همراهی، همنشینی، صحبت مانا همراهی و هم نشینی، منی هم صحبت هم خدای گچه بودگا، ای هم خدای برگزیدگان. هم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ای پیغمبر بگوش حمد و ستایش همگی و تماما از آن الله مخصوص به الله ذوالجلاله و سلام بر آب بندیانی که الله پاک آن برگزیده و الله گچین کتگین و برگزیده این بنده هم ای برگزیده این بنده که هم انبیاء کرام و مرسلین علیهم الصلاة والسلام و علی نبینا و نبی مکرم علیه السلام و تفرمانی که ان الله اختارنی و اختار لی اصحابا و انصارا. نبی هم صحبت و اصحاب و یار و اهل بیت و فرزندان الله انچکم منا گشتا و برای منی همراهی و کمک کاری در تبلیغ دین در رسانیدن ای رسالت عظمایی که به عهده من گرکنه بودتا برای من منی اصحاب منی سانگبند اهل وصلت آیانی که چه من سانگش دورتا منی زاماتا منی چوکانش جنی چوک دخترانش سانگ کتا آیانی که من چه آنی چوکان و دختران جنین گفتا گو جن من ازدواج کتا انتخاب کتا آهم خدا گشه تا کم برای منی انصار مهاجرین الله گچین کتا کم برای الله شی سرا الله گچین سرا کسیا حسد بیه بغضی بیه شیطنت بکا بیه گچین ایک اللہ کتا اینا راحت ببی قل موتو بغیظکم. قرآن فرموده شما بودی غیظ و غضب و غصه و حسد دا بمیریتونی با همی حسدی که شما را نسبت به منی انبیاء نسبت به رسول الله نسبت به رسول الله جن و چوکان نسبت به اهل بیت پیامبر ازواج مطهرات پیغمبر جنینا بچی پیغمبر حضرت صدیق اکبری چوک دختر سیده عائشه سان کتا کسی بد بیه قل موتو بغیظکم. پرچه حضرت عمر دختر حضرت رسول علیه السلام جنین یکی از دخترانی کسی خوش نه اللہ تعالی کشی قل موتو بغیظکم شما باوتی ای خشم حسدت تورین بمیری زمین تو کا ببردی خسب ببی فرو بروی من کتا ای کارا من این خدای کار سر شما دی اعتراض ها بمیری زندگی برای شما سختی به این خاطره برو مرگ به شما بهتره. پرچه حضرت عثمان پیغمبر علیه السلام دو دختر شوهر بودا یکی پس از دیگر یکی خوش نهی بمیری بشی. پرچه سیده فاطمه الزهرا پیغمبر دختر نازنین حضرت علی جنین بودا بشی اگر یک خوارجی یک دشمن علی ناخوشه بمیری اللہ تعالی فرمان همی پین سائر مواردی کی حد گا. پرچه فلانی و فلانی یہ صحابه یہ گروه اللہ پیغمبر دورا پیدا کتا نبی صحابی بودتا گا کسی ناراحت بمیری قل موتو بغیظکم. من نزان و مردم باره درباره اهل بیت پیغمبر درباره حضرت علی درباره حسنین طاهرین اگر قرابت رسول علیه السلام ملاکه اگر واقعا به خاطر پیغمبر شد دوستان گفتن نبادی دیر دوست بود نادوست بود. حضرت عثمان پیغمبر چی؟ حضرت عبدالله و ارواح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بلکی برات و گوہارا نہ ہنچی معمولی برات و گوہارا جاڑا یا کسی کمی جدا نزدیک تر پیغمبر نسبی خرابت جی بوتی نکی ذنورین بخاطر ہمیشی که دو نور چشم پیغمبر یکی پس از دیگری آکی نکاحت آیا تا بیوی رقیہ و حضرت ام کلثوم. اگر قرابت مت رہیں حضرت زبیر کہیں حضرت زبیر ابن العوام ابن خویلد. پیغمبر اولی زوجه مطهره ام المؤمنین از امهات المؤمنین نام کی؟ حضرت سیدہ بی بی خدیجه کبری رضی اللہ عنہ. پیغمبر علیہ السلام تمام پسر و دختر الا حضرت ابراہیم کی جو بی بیماری تبتی آئے از حضرت قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ فرزند رسول خدا علیہ السلام و تمام ابناء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دختر و پسر غیر از حضرت ابراہیم سیدہ زینب بنت رسول اللہ، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ، سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا دختر نازنین رسول خدا علیہ السلام، ادھر بی بی خدیجہ کبری جو بی بی خدیجہ پتنام کہیں خویلد. زبیر پیروک خویلد ہیں، یعنی عوام زبیر رضی اللہ عنہ پیت و بی بی خدیجہ برات گوہارا. تقریبا حضرت سیدہ فاطمہ اگر واقعا منع ترا کسی دوست ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دختر ہے، حداقل آئی کی فامیلا نزدیک نزدیک احترام بھی بیتے. حضرت زبیر از یک سو پسر امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مات حضرت بی بی صفیہ امی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنت عبد المطلب. نبی کریم علیہ السلام والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب. حدیثہ یاتا کہ حضرت علی پیغمبر اطلاع دا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا علی ابشر قاتل ابن صفیت بالنار. حضرت اطلاع دے اور کہ حضرت زبیر کشک بھی شہید کے نقبی اور کی قاتل حضرت علی زمان حضرت دریا بھی تو حضرت علی گندی آئی علی صفیہ فرزند کشوک تو گندے اور یہ جہنم میں بشارت بدے جہنم بشارت دے ولی تحکمان ربان بشنشی چوبی بقول ماشما یک نو استہزائی کلاگی آئیہ بطور کلاگ و مسخرہ تو اب یہ پانک تو مجدگانی لوٹی اور ظاہرہ گندی کی زبیر در جبہی مقابل در جنگ با حضرت علی ہیں آئی کشتی یہ پانگتو ابن جرموز قاتل سیدنا زبیر پانگتو یہ اللہ تعالیٰ تو نبی اطلاع انگزیہ تھا بے پانگتو مجدگانی لوٹی خوشخبری لوٹی کہ من بی بی عائشہ صدیقے لشکرے یک جنرال کشتا بخاطر تو اور آئیہ خوشخبری بھی دے کہ تی جاگہ جنت نہیں جہنم ہے، جہنم تر مبارک ہوگی وہاں چوریات. حضرت علی مامور خیمے یہ وجہ مرد یہ تھا اسی کے مان زبیر کشتا باریابی لوٹی شرفیابی لوٹی تھی خدمت اب یہ یک رواتی ہاں کہ حضرت اللہ پانک مام میار من مگن دوں یہ نجسا زبیری شہید کو تک یاد ہے پانک مام لوٹی بھی ہے میری کہ پانک مام یہ حمودہ تو خوشخبری بھی دے کہ تی جاگا میں جہنم اور یہ بگشت تو جہنمی ہے بعضی گوشن که یاد حضرت علی پانگا تاریخی خبرشون تاکیدیم آدم کم که هسته حضرت علی آیا باز انتظار هسته ایزا باز نفس سوده باز فرمائی که تو جهنمیه برو تی جاگات توزخ جهنمه یہ دیکھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شہید کے نگ بھی بعضی روایت ہیں کہ حضرت علی مقتولانی چارگا سوارا ہوتی اپس با وقتی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ احد العشرت المبشرین بالجنہ دہ نفر ایک نبی آیانا تمام صحابہ شی چوزانی تمام صحابہ جنتی ہیں تمام صحابہ آلات ادنا صحابہ ام صحبت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدی جہنم نرو یعنی کہ تعریف صحابیت انسرہ قسم بذات پاک اللہ تعالی قسم بقرآن عظیم احدی از آیان غیر جنتی نہیں برای دشمن سوچگا ہمشی کافی من بوشو قسم به خدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بہشتی ہیں ابو بکر فی الجنہ یہ حدیث پیغمبر ہے عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ ہمیں طلحہ ان کے مروچی میں اسے میں بے قدرین زمانے تو کا آئیے قدر و قیمت اسی ہے کہ میں اسے میں دف اصلا لائق نہ میں اسے میں دف یہ ناپاکین دہان میں کہ ما دروگ ہم بندی ہیں رشوت ہم ورے ہیں حرام ہم ورے ہیں سود ہم ورے ہیں یہ دفانا ما اگر بقول آشائر به مشک و گلاب شستشو بکنی باز هم لیاقت ایشیا که حضرت طلحه و زبیر نام آن سر جاری بی واقعا شی از نظر یک مسلمانی عیبه که ناپاکین دهن سر نام آدی طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ پیغمبر ہم صاحب جنت کا طالب اسی ہے کہ نہ کہ حضرت نے فرمانے کہ جنتیاں آئندہ جنت روا کچھ ہنو کے دن اشتغا ہم جنت لگا ہمیں دنیا و روی زمین اللہ پر ہم بحیش قرار داتا چی بے رسیب خدا کرا دا حدیث مانا طرف توجہ رو جی حضرت نے کہا آئندہ شام موت بعد جنت روا ہمیں ہنو کدا شام بحیش لگا زبیر بن العوام فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فاتح ایران شکست ہندے شوکت مجوس رستم سردار قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانی فی الجنہ خال المؤمنین دائی ایمانداران صاحب پیغمبر علیہ السلام غزوہ اوجا تیران دستا دا آئیے ادگرانی فرار وقتا کے دوازدہ نفر پشت کپی پیغمبر امراہیہ ہر کسی کو دیکھوشی تیر دانا ہوتی تیران بری اچھنا بھی کر رہا واجا تیر دست دیو کے حضرت سعد تیر جان یک مقتیتا واجا تیر دست دا حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیر جان کافرانا ہر دنانی بارہ رواتی ہتا کہ فرمانتی ارم فدا کا ابی و امی اے ساد تیر دستادا فرمان تیر بزورو بجن کافرانا منی پیت منی پیدار عبداللہ و آمنا پیتو ندر و قربانا حضرت تلحیا من شوشی تلحا بزوی تیرا کافرانا بجن منی پیتو مات پیتو ندر فدایتو قربانتو پیغمبر اوتی پتماتا پنا پر بندی قربان کیا ما دهنها گندیده و کثیف نسبت به آن یا وقویی کنه. تفو بر تو، به قول فردوسی تفو بر تو ای چرخ گردان تفو. مشهور این که سعی میشه وقتی که امین و مامون برات هارون الرشید چوکه، مامون به قدرت نشت بتاران باچکو خلیفت المسلمین بود، من امین گوای معارضه ماتوی چوکه هر دوی یه دیگه ماتوی آدگه ماتوی امین کشک بود براتا بعد اشکرا مامون گوشت موشن یه روچی مامون گوتی موکبا گوتی شان و شوکتا گوزگا راهی یا بنگی یا گوهرو پی مستراح روپو که مستراح غلازت پلیتیانی جمعوری کنو که چمی که مامون سرا گوشتی یکی گوشتی بیتی امجوری وتی دابینه وشتی که مرد گنده یعنی مامور خلیفت المسلمین میتمنه دنیاوی شرف و حاصل کنه دینه گا الله تعالی بزن وشتی یه مرد که تمام چوبی عالم اسلام ہے حکومتی به دست دارتا رهبر مسلمین جهان آروسه وتی وقت وشی یه مرد گنده هما بنگی بشگه هما روپوک مستراحان سپا کنو وتی پوزی کج کتو دهانی کچ کو شی مردا چمارو چی تانی کی وتی برات کوشتا امینی کوشتا شی چی منی نظرا کاپتا من چم نظرا نه شی وقتی نیست من چم سی ابرو ینی یا بر مامون اس کو تنز کو به طور تنز مامون جواب ده وشی مردا یک مزنی مردمی نه من سفارش کما چی چم دیما قابل چارا کو وقت قرار بده تنز کو نما که چه تیچه ما کم تو تو کهی تو یه گورو پیه تو مسترات تمیز کنو کیه من خوبی منی همشه که من تین نظر تو که هیچ وقتی من بی من بهتر نیوا آیه که بنگی پنای احترام وقت قائل آیه همه بنگی دوری مردمی من نگیم بنگیان اگر سنان چه پیغمبر اصحاب بارا چیزی بگسا دلقه کی پاک بیه که معلوم نه حرمزاده حلالزاده چه بلایی بر علیه حضرت طلحه و زبیر حبری بکن یا وگویی بکن شی خود بخود مشخصه که البته من پیری تهرانتون یه صحبت جلسه تا مطرح بود مسئولان یه چی نشان برای ما رئیس آجلسه دبیر آجلسه گوش که مسئول صدا و سیما عذرخواهی کتا شاید شما کسانی که صدا و سیما سرکارها اشکتا بود بلکه آمرده هم چون اونو هم کشید عذرخواهی کتا ولی چرا مطرح ببی که مردم بعضی وقتا بسن عذر گناه بدتر از گناه ولی باز هم همین عنوانیه که و عذر خواهی کنه که من آتش خشم یه مقدار آیی فروکش کنم و پیش از همه از صحبت هایی که آقا مقام معظم رهبریان نسبت به تحریم حرام بودن اهانت مقدسات اهل سنت فتوا داده و اعلان کرد دو مرحله تو کا شان یه مقدار مایه تسکین برای اهل سنت. کسی نه خدا زان نه رسول زان نه رهبری زان نه سرپرستی مملکت زان کوچکو بزرگی ای پمی انسان انسان نه شان از رده انسانیت خارج است. شانی عذر همه افهمی مردمانی وقتی رسوایی و ذلت و خاری قرآن مدح و تعریف برای صحابه کافی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدها با گفتارهای گهربار برای صحابه کافی ہیں. لکل نبی حواری و حواری الزبیر، حواری مانا اهل لغتا باز مانا بتا خلیل، حواری یعنی خلیل، مخلص، وزیر. یہ حواری مانا کہ وزیر ہے. خاصت الرجل انسان ہے، مخصوصی مردم، خاصی مردم آئیے محبت ہے. ہر نبی ایک حواری خالصی فردی مخصوصی بودداری منی حواری زبیر ہے. رنگ رواتی ہے کہ 8 سالگی یا مشرب بے اسلام بتا 8 سالگی 16 سالگی کھولا صاحب الحجرتین، ہجرت پہ حبشہ، ہجرت پہ مدینہ طیبہ، غزوہ یرموک سپہ سالار اعظمی کے آدمہ صدہا صدہا ہزار فوج رومیانی وہما یرموک کے فردوسی بیچارہ گشی صاحب شاہنامہ ایرانی شاعر مگو جنگ یرموک، یرموک جنگ گوشه، یرموک جنگی نہ نہ نہ یرموک حشر دیگر محشر دوم بوتا یرموک، یرموک جنگی نبوتا نبردی کفر و اسلام ہے، یرموک محشر ثانی بوتا. مگو جنگ یرموک حشر دیگر، مگو جنگ بل یک جہان کینے ور علیہ اسلام. حضرت زبیر بات ہم شریک ہیں، حضرت عبداللہ آئیے گوہر نایابی فرزند 7 سالہ یا 8 سالہ آئیے جدا از کسرا سوار بتا ہمیں جنگل ہمران دی تاکہ تاکتیکہ رزمی کیفیت جنگ با دشمنا با مشاہدت 8 سالگی گدا یاد بگیر 7 سالگی یاد مابتی چوکا ماسما به مدرسه دیگا ره دیگا تنها احیانا شاد مگنی که مبادا دوچار حادثه ای خیابان سرام بی احتمالی سنکلی دوچرخه بلکه من چوکا برمو شدن که برو مدرسه ها دبستان ها دینی مدرسه ها چی میباره برا اگر راهی دیم وقت امراه بی سری کنی یه سال سن سالان چوکا. اما آشیر مرد بهادر که جنگ یرموک دو گوتی فرزندہ جدا اسفی سوارگن تا تاکتیک نظامی بگندی و همین تعلیم و تربیت برخطی که تاریخ برو بچار افریقا جرجیر فادشاہ افریقا مقابلہ تن و تنها عبداللہ ابن زبیر رو تنها میدان در کبیر میان محافظین و صدها لشکریان داخل می و جرجیر با چنان چابک دستی سرا قلم کن تو فورا به نیزه تو کی جنس چسکنانی کن چسنی کن تو و اسپا دوباره برگردی پانک فرمان ده دیم یک گوهران تابناک مکتب محمد رسول الله، محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. امام رباني مجدد الف ثانی مکتوبات بچار فارسی فرمانی کہ اللہ پیغمبر اصحاب دشمنانی لقب یرکتا کفار کافران خشم زورا نسبت به صحابه کرام خشم نه مسلمان. الله اکبر. ایو دی که دشمنان حمله کوشی یرموکا که به قول میشم ایرانی شاعر شهادت فردوسی نامور محشریه حضرت زبیر وتی تاکتیک های نظامی دنبالا که چکار بادیم بکن ادهی ای دور برا جمع بودن سه اصحابا نه که منی که تیف امیر لچی گداسی اصحاب جانبازان وتی زبیر تا برا کدی مشتاقه گی بخاری حدیثه زبیر حمله بکن ما تی امراهی حضرت زبیر تبسم کن چی شما منی امراهی فکر نکنم فکر نکنم یه طفلین چوک قوتی 7-8 ساله این حواله کن دیگه یک مردمی یک شیشی مواظبت بکن فرمانی که من اگر حمله بکنم شما گمان یه حتن نکنی شما کار نه شما گمان بکنی اصحاب بسنی نه من تو چاردومی کرنه مسلمانا صحابه پیغمبر بسنی وشیش من اگر حمله بکنم شما گمانی آیه گو یه چی ادعای شما کنه نه توانی شما دیاری اوشن نخیر با یعنی بطر سبحان الله یه وقتی اللہ زیر صلاح گندی حضر زبیر حمله بکنی لشکر رومی سرا مذهبی مسیحی با تفکر دیدگاه و تی مذهبی برای جنگی حتی با اسلام با کینه مذهب مسیحیت و نصرانیت نه که تنها برای ملک و مملکت عقیده مذهبیه که با اسلام باید جنگ بود هزارانی تعداد لکانی تعداد وش حضرت زبیر وسط صفا دشمنانی گا و اصفا شمشیر داخل بود جنان و پروشان کو تا آخر پشتار داره یعنی که چاکیزن چاری امران کو جان باری اسی یکی گم امران ہے زبیر ایمن زبیر ابن العوام اسی چادین پدا برگشت کن دوارا رومی مسیحی ویت مننا شیر مردان که دیستا ای شیرانا پیش روان بود تو چین چکی تحتیق کو از دم تیق و شمشیر زبیر رضی اللہ عنہ رد بتا شان با یک کینه خاصی ایرندی که پتر رنگی دوباره پیدا گئی درمیان لشکر وسطا ایو هدی با نظم و نظام آئی جلوش گرد اتمنا ولی زبیر جلو که گرد شمشیر جنگ بود خلی زبیر اللہ نجات دا پدا ای طرف آیا او طرفی قان دا گوش کجا بودی شما من حمله همشی شما کجا بودی شما بدنی تب حضرت عروه بن زبیر کستری جوان مردی فرزندی شما بی بی عائشه خواهر زاده بی بی اسماء فرزندی عروه ابن زبیر و بی بی اسماء بنت ابو بکر صدیقی اوروا صحابی نه تابعی ولی علم فضل تا یکتای مدینه در دردانه شهر مدینه فقیر و آیت الله العظما مجتهد اعظم و تی زمان تابعینه بی بی عائشه شاگرده چطور آیت الله العظما نبی مجتهد اعظم نبی استادی کہیں فقه و اجتهاد و علم و عرفان امام در میان مردین و جنینان که صحابه در دفعه یا عائشه ای مسئله چطوری برای ما بیانی که فتوه بده همایی درس پرورده این تربیت شده حدیثان بابا کوانه ان هشام چوکی نام هشامه هشام بن عروت ان ابی ان عائشه رضی الله عنها حدیثان تا سند ای پیم بیان بیه که حشام چوتی پیت عروہ بن زبیر نقل جا حدیثا آئی چوتی امہ چوتی خالہ حضرت سیدہ طیب طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کا کہ رسول پاک علیہ السلام چوئے ارشاد فرمائے عروہ بن زبیر بشی میں حردت ہوں من لیب کو منی پتک کو پگا همچین تپی دسته این جناق و استخانه که مثل حلقه ما که دست انگشت بودا داخل بودا و تون گبتو بعد بودون چوک بطه پشتا آویزان هم بودا سه تپ مانا واجه این جناقان کپتاغان که دست در کتگاه ای زربیان بد رہ گو یرموک گتا توضیح تا کہ زربا بد رہ گتا تو یرموک ہے جنگ یرموک ہے سبحان اللہ ای حضرت زبیر نامہ کہے بگری کہے ما بہ احانت ہچی پہ احترام به احترام و تعظیمی واجه نام گرگا می زبان اهل نه لایق دارم لکل نبی حواری و حواری زبیر حضرت طلحه یا وقتی که رسول خدا علیه السلام مدیسته حضرت طلحه کهی چند کلمه عرض کن واجه فرمائی هر با مدیتی نی جستی کو مالی چی بوتا مرا لا ارى المليح الفصيح حضرت فرمانی من چون مروچی که من ملیح و فصیحا نگندم ملیح مانا نمکین زیباروی خوبصورت حسین جمیل و فصیح مانا خوش صدا خوش گلو خوش آواز مروچی من نگنده بموتی خوش آوازی زیواروی طلحه بن عبید الله شان پیغمبر یہ پین و یہ القاب یاد کن طلحه الفیاض طلحه الخیر طلحه الجود یہ القاب انتی طلحه مانا شکوفه عربی تا لفظ طلحه مانا شکوفه لفظی مانا طلحة الجود شکوفه سخا شکوفه سخاوت شکوفه خیر و برکات شکوفه فیض سخاوت یک غزوه تا مسلمین با بی آپی دوچار بودن دستور دا کارگران همه دا می گرد دا دن چاہتی بجنی حفر کنی چاہی شیرین چاہ آب حفر بود و خوشتری خوشت همو دا سفر دو مسافرت تھا مشتری نهر کو گوشت و آب شیرینی مسلمین وارن یہ لقبی قسم کو طلحة الفیاض با فیض و جود و سخاوتین طلحة رضی اللہ تعالی عنہ صاحب عمدۃ القاری نقل کن جہ اکابر علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ احد العشرۃ المبشرہ طلحہ کہیں یکی چماد دہیں کہ جنت بشارت آنا دیا گوتا المشہود لہم بالجنہ حضرتا شہادت داتا گواہی داتا کسان جنتیا بالا ترین گواہی بعد از شہادت اللہ چہ رسول علیہ السلام شہادتا کہی شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط الله قد وحدانيته برحقيا وشهاده الداد لا اله الا الله شهاده گواهی الله داتا فرشتيان داتا علماء ربانيه شهاده داتا الله شهاده ران بالاترین گواهی کہیں جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم احد السمانیت الذین سبقوا الى الجنہ الى الاسلام الى الجنہ فرمانی شام بجنت نمغا سبقت گئے حشت نفر و احد الخمسه الذین اسلموا بید ابی بکر الصدیق پنج نفر ایک ابو بکر صدیق اسلام دعوت داتا مسلمان شاہ صدیق اکبر شاگردان برا شاگردانی مقام شاگردانی چون طلحہ و زبیر کسی ہے معلم مقامت و وجہ صاحب جنگی احد الستة اصحاب الشورى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. حضرت فاروق اعظم وقت شش نفر تعیین کو مسلمان خلیفہ تعیین کرنا، یہ شش نفر خلیفہ تعیین کرنا یعنی دفن آران. یک کی جماع حضرت طلحہ، یک کی جماع حضرت زبیر ہے، یہ ہر دوان بورا کسی فاروق اعظم آئیے بارہ بشی کے پیغمبر علیہ السلام چھ دنیا چشم فرو بست وفات کو آئی چھ ایسا راضیہ فرمائی آپ آمی صالح بنام آمر، صالح بنام آمر رعاف حضرت عثمان پونز بجگے گے خون یا چبینی سخت شدید حتیٰ کہ مردم چھ آئی حیات آئی خلیفہ مسلمین نا امید بتا آمر رعاف بازا احساس خطر کو خواجہ برکی بہمی پونز خون ریزیا وفات بھی باید خلیفہ تعین بکن. دو نفر یاتن به نوبت وجه تو خلیفه تعیین کنه که تو مرده فرماد مردم هم چلو تگا فرماتی ور کسی از نمگا مردم ها اظهار نظر هم کتا که قیامت تعیین کنه مثلا گشتی بره زبایر مردم ها رایشی که تو تعیین کنه بعد از وقت کسی ها زبایر تعیین کنه. سبحان الله گرا حضرت عثمان فرمائیں کہ بلے زبیر ہمیش چیزیں لائق ہے چیکہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہ راز پیغمبر ہم زمانے کی چھ دنیا رحلت فرمائیں تھا راضی بھی تھا. طلحہ و زبیر جبہ مقابل حضرت علی جنگ صفین جمل تو کا جمل وفاق بتن بسفین نمان تھا ظاہر انگون تھا ولی یہ بھی دیکھ حضرت علی چند گوست آئی جنازہ سرا حضرت علیہ کپ پی کچھ اسفا اوشان حضرت حسن آئی امرہ سیدنا امام حسن امرہ کپ پی کو بارا سر نشت و آئی چپی دست حضرت علیہ چپی دست یہ لنکو کی پروشتہ کا پات بتنا جنگ بدر غزوہ احد برائے حراست و حفاظت و دفاع از وجود مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پشتار قرار دا و دیما سفر بود تمام حملات دشمن ہمائی طرف بتا حضرت گاہی بتا آئی ابو طلحہ کسے ہیں حضرت چاہی کو پگ پشتر لوٹے سر بکشی وشتی واجہ سر مکش من نادر باتوں بتا منی من نحری دون نحری یکی بتا ابو طلحہ یکی حضرت طلحہ ابو طلحہ انصاری حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریشی مہاجری ہر دن کارنامہ عجیب ہے. حضرت طلحہ چنان دفاع کو یہ حضرت طلحہ کہ مورد بحث ہے یہ دست شل لنکو کی قاتل فرمانتی حضرت اوجب طلحہ اوجب طلحہ اوجب طلحہ طلحہ بہت واجب کو ضرورتی خرید کو تو سچ کو چیا فرماتی الجنہ بہشتا حضرت علی ہم یہ دست جس کو مردے گئے شہید اتنے دستی مبارکی جس کو بو سیدہ چمان شریف کو ذات قطار اشکی رہتا گریہ کو کچھ حسن کاش تے پیت 20 سال پیش مرتگا وشتر یہ صحنہ من مدی تھی جان نصاران اسلام ہمین چو عشق رہت کے ریش مبارک حضرت علیہ خیس بودتا تر بودتا کاش 20 سال پیش میں مرتگا تم بہتر برانا میں یہ صحنہ مدی تھی ہوتی ہم سنگرانی کتا شہادت ہے برا یک فرازیتا فرمانی انی لارجو ان اکون انا وانت ممن قال الله تعالی ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین بهشت تختان سرا بازی جنتی روبروها ای تختان ردیفا گروه ایدیم گروه دیم پی دیما مثل براتان استگا یہ قرآن آیت حضرت علی تلحی بارا ہمیں آئے ون گشتی میں امیدواروں قیامت روچا من تو چمایا نبی اللہ شانی مناقب کدی تمام بھی نماز میں کتی قضا لی ہوتے ہیں، شب یلدائی لوٹی و روز تابستانی لوٹی کی چسوب شروع کرنے، بلکہ تا شب پاسا یک ذرہ یک قطرہ از دریائے فضائل طلحہ و زبیر شاید منی پہمی الکنان دستا بیان کرنے کو بہن وہ بہتر اشیئے کہ ما کتاہ بیانی یہ چیز شمار کو شونکے حواری زبیر بارے علماء نوشتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواری مشہور ہے نا، اذ قال عیسیٰ بن مریم اذ قال الحواریون یا عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ خاصے مردمان شوا حواری، پیغمبر فرمانی کہ یہ ہم زبیر منی حواری ہیں، حضرت عیسیٰ مخصوص مخصوصی افراد نام نوشتا گا امام بدر الدین عینیہ چھ امام سعدبیہ نقل کتا کہ اسفیاء خالصی پشتیبانی افراد حضرت عیسیٰ دوازدہ نفرتا نام نوشتا گا من نشنوانا چند تیوانوں بیتروس یاقوبوس یحنوس اندرابیس و یعقوب بن خلقانا نشیمس، یہ حضرت عیسیٰ زمانے نام دوازدہ نفر نام نوشتا، رسول پاک علیہ السلام حواریین ہم ابو بکر عمر عثمان علی حمزہ جعفر ابو عبیدہ بن الجراح عثمان بن مزعون عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ جمع. اللہ تعالی جل شانہ یا بگویان کے قابل اصلاح گمراہان اللہ تعالی ہدایت بھی فرمانی، آنے کے قابل ہدایت نہ اللہ تعالی چانی نحسی پلیتے وجودہ لو ساروی زمین بخشاسی فرمانی و مارا تمام مسلمین عالما یہ محسنین اعظم اسلام، اسلام بزرگ محسنہ بزرگترین احسان احسان گرام برائے قرآن و حدیث و پیغمبر و اسلام اللہ تعالی شانی پابوسی و خاک پائے سرمے چشم قرار دے گے، توفیق عطا بفرمائے و دنیا و آخرتا مارا درحمان زمرہ اللہ پاک حساب محشور بفرمانی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.